right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu. Este timpul să începem împreună o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri. Iar săptămâna aceasta pe locul 100 se află Fine Bassen, If You Only Knew. Noi ascultăm însă hitul de pe locul 99, Gotye featuring Kimbra, Somebody That I Used To Know. Somebody That I Used To Know, săptămâna aceasta pe locul 99 aici în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 98 se află Shakira cu La Tortura Re-Entry săptămâna aceasta. 97 pentru Justin Bieber și Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Pe 96 In My Mind, iar noi ne oprim pe 95 și ascultăm Swedish House Mafia și John Martin, Don't You Worry Child. My father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. We'll be right back. was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now. Plecăm de pe locul 95, vă povestesc că pe 94 se află Gustavo Lima cu balada, pe 93 João Lucas, Eu Quiero Chiu, Eu Quiero Cea, 92 pentru Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, pe 91 One Direction, One Way or Another, 90 Michel Teló, 89 Accent Time Sorry, 88 pentru Jennifer Lopez și Lil Wayne, I Mean To You, 87 Solo și Siren, pe 86 El Mike și René Santana cu Fly, iar acum locul 85, Don Omar, Danza cu Duro. Yeah. un hit tropical săptămâna aceasta pe locul 85 aici în Airplay 100. Don Omar pe 84, Smiley, Dead Man Walking 83 pentru Trevi McCoy și Bruno Mars, Billionaire. Pe locul 82, surorile Simorelli cu Believe It, 81 pentru Jamie Woon, Shuda, iar acum new entry pe locul 80, LLP și Bessa, Burning. Acesta este noul hit produs de LLP, se numește Burning și săptămâna aceasta este new entry pe locul 80. Pe 79, Olly Murs și Florida Troublemaker, 78 pentru Martin Solveig, 77, Loreen, My Heart Is Refusing Me, 76, So Redifferent, 75, Loreen, Euphoria, 74, Will.i.am și Eva Simmons, This Is Love, în urcare 6 poziții, tot în urcare 5 locuri până pe locul 73, săptămâna aceasta Anthony cu Dream Girl. Sleep though I'm away. hands up, let me go down all the way. I'ma take you on a ride up high. You won't forget, this club is ours tonight. So let me treat you right. Hit de locul 73, Dream Girl by Anthony. Pe 72, Pitbull, Give Me Everything. 71, ascultăm Anda Adam, Amo. Amo, amo, amo, inima de dat. Un singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Amo, inima de dat. Nu e de închiriat. Iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Amo, inima de dat. Un singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Amo, inima de dat. Nu e de închiriat. Iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Știu ce să nu mă vând. Number 76. 70. You don't change, but that's just how you are. You stay the same, I should be used to it by now. Say you want another try, so I agree to meet you. You let me down so many times, I'm stupid to believe you. So I turn up at the time and place, thinking I'll give you a final chance. But you know it, but you know it, and I just can't take that I was here before you. Drinking Coca-Cola, waiting here for hours and hours. You could be so tender. I'm a fool for taking it in. I should have seen it coming. I was thinking, do or die? Nothing is for nothing. So I turn up at the time and place, thinking I'll give you a final chance. But you know it, but you know it, and I just can't take that I was here before. Între timp am ajuns pe locul 70 alături de Oceana, care se află în urcare 20 de poziții, iar acum ne pregătim să ascultăm hitul clasat azi pe locul 69, new entry pentru Avicii și Nicky Romero, I Could Be The One. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 69. New entry this week. All alone, the things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. We'll be right back. New entry direct pe locul 69, Avicii și Nicky Romero, I Could Be The One. Pe 68, Otto Knows, Million Voices. 67, Willy și Chipmunks, Reload The Music. 66 pentru Robin Thicke, Blurred Lines. 65, Miss G, Moonlight. 67, Efshan și Delia Matache, Aproape De Tine. Iar acum, hit de locul 63, Licky Lee, I Follow Rivers. Am ascultat hitul de pe locul 63, pe 62 se clasează Ina, More Than Friends, coboară 4 locuri, în timp ce Mosano urcă 6 locuri, Una Serenada este pe locul 61. 69. Number 68. Number 67. Reload the music. Number 64. Și iarăși vine vremea rea. Nu pot să fac cum spune ea. Eu vreau să fiu doar. Number 63. Number 62. Între timp am recapitulat ultimele 10 locuri parcurse împreună în Airplay 100. Iar acum vă spun că pe locul 60 se află Icona Pop, I Love It, pe 59 Honey, Don't Love Me, pe 58 Kesha Diane, 57 pentru Holograph, cât de departe, 56 Dr. Cucio, Doing Better Without You, 6 locuri în coborâre. Locul 55, Cade Luna și Costi, Always On My Mind, iar pe locul 54 se află azi Celia, ascultăm Dor de Noi. Aș privi înapoi, mi-aș aminti iar de noi. În noi lovesc furtună și ploi. În gând te sărutam tremurând. Aș fi luptat pentru noi. Săptămâna aceasta Celia urcă 8 locuri până pe 54, pe 53 Arash și Sean Paul și Makes Me Go staționează. Pe 52 Corina coboară 11 locuri cu Ata, iar pe 51 Bruno Mars, When I Was Your Man. Este timpul să auziți în difuzoare o nouă recapitulare. Number 60. Yeah. cât de departe. Number 56. Airplay Chart 100 Reasons to Listen. Number 50. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me. We're taking off by this city, led by the sign of ROP. Sava și Mișa Tenerife în urcare 41 de locuri până pe 50. Pe 49, Alb Negru, Ralflo și Rareș, Mie sete de tine. 48 pentru Crush și Alexandra Ungureanu, Noua Mari. 47, The Script și Will I Am, Hall of Fame în urcare un loc. Însă pe locul 46 urcă 20 de locuri Bridget Mendler, ascultăm Ready or Not. Hit the Locul 46 azi pentru Bridget Mendler, Ready or Not. Pe 45, Andreea Bănică și WhatsApp. În lipsa ta coboară un loc. Pe 44, Liviu Hodor și Mona, No Stress. 43 pentru Major Lazer, Get Free. 42, Ștefan Bănică Junior și Marius Moga. 41, Aura Dion și Rock Mafia, Friends urcă două locuri. Iar acum facem o scurtă recapitulare și vă invit pe locul 40 alături de Pink și noul ei hit Just Give Me a Reason. Number 50. De foame nu ține, dar să știi că mi-e sete de tine. Bun sau rău, i-am așa. Number 48. Nu mă lipsă spot că nu ești, ești. Nu ești, ești. Number 47. Standing in the hall of fame, and the world's gonna know. Number 46. Atunci când camera e goală, nici timpul nu zboară. Two. We now return to Airplay 100. Number 40. Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love. It's been real. Urcare de 17 locuri pentru Pink, care este azi pe locul 40. Am ascultat Just Give Me A Reason pe 39, WhatsApp și Andra Cala Meteo. 38 pentru Ami, Trumpet Lights. 37, Justin Timberlake, Mirrors. Locul 36, Voltaj, Lumea e mea. Ne pregătim acum să ne reîntâlnim cu Morandi. Locul 35 pentru Every Time We Touch. Every time our eyes meet, I can almost feel your heartbeat. And every time we touch, there can never be too much. I knew that I would love you, and you would love me too. From now until forever, we're meant to be together. I was broken and lonely. Baby, when you came to me, love was just a memory. When you came and set me free, I was broken and lonely. Baby, when you came to me, love was just a memory. Just a memory. Locuri în urcare pentru Morandi, Every Time We Touch, este azi pe locul 35, aici în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 34 coboară două locuri Antonia cu Jamea, 33 pentru Rihanna și Miko Eko cu Stay, iar pe 32 se află Pitbull alături de Christina Aguilera, Feel This Moment. Ask for money and get advice, ask for advice, get money twice, I'm from the dirty, but that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh, I just wanna feel this moment. Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica.

locul 25 în această ediție Airplay 100 pentru Cortez și Connector, vedeta mea. Iar pe locul 24, imediat, Voltaj, noul lor hit se numește Pic Pic și urcă 21 de locuri. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Nimănui doresc să fie în pielea mea. Oricât de mult încerc, nu pot să schimb ceva. Că nu e GPS să mă conducă la ea. Deși mergea perfect cu altcineva. De patru nopți visez doar poza ei de Facebook. Și dacă o țin așa, sigur ajung la Palamuc. Sunt praf și mă gândesc tot timpul la ea. Aș fi băgat mâna în foc că n-ajung așa. Că n-am mai putut. Ei zic s-o las în pace, că nu e de nasul meu. Ei zic că n-o să iasă niciodată cum vreau eu. I've got the picture, but I don't give a damn. I know that just for her, I am the perfect man. Ajunge să-mi zâmbească și o iau de la început. Câteodată simt că ăsta-i doar un cântec pentru surzi. Dacă l-ai cântat și tu, arată-mi că-l auzi. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. La la la la, la la la. La câtă ploaie e în jurul meu. Na na na na, na na na na. N-am cum să nu văd și un murmur meu. La la la la, la la la la. La câtă ploaie e în jurul meu. Na na na na, na na na na. N-am cum să nu văd și un murmur meu. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. Sunt un pic, pic, îndrăgostit. Săptămâna trecută pe locul 45, azi pe 24, noul hit cântat de Voltaj, Pic Pic. Pe 23, un loc deasupra se află Deep Central, o stea, în coborâre 11 locuri. Pe 22, în coborâre de asemenea, Low Deep Tea, Casablanca, dar pe locul 21 urcă 4 poziții, Khaled, ascultăm C'est la vie. 30. Number 27. Number 26. Number 25. Number 24. Printre ele, așteptând să te revăd până în zor. Number 22. This is Romania's Airplay 100. Soarea a treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că ne-am luat alicea. Cerebel și Ada Petre, din păcate, coboară 3 locuri, însă piesa lor merită toată atenția noastră. Am ascultat-o în direct de pe locul 20. Pe 19 coboară Pink cu Try, dar pe locul 18 staționează Mateo. Ascultăm Amândoi. Stop.

Dincolo de cuvinte, hitul cântat de Smiley și Alex urcă o poziție până pe 12. Pe 11 se află Asaf Avidan cu One Day. Facem o recapitulare direct în difuzoare, iar apoi mergem pe locul 10 împreună cu Alicia Keys, Girl on Fire. Number 20. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look number at 16. You. Number 16. Number 15. Dom, dom, dom, dom, cu creștile pe cap, merg singur pe drum. Number 14. Number 13. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is number 12. Home of the hits. Number 10. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh. This girl is on fire.

number 7. Gerino, Silvia și Felipe, chiar dacă ai plecat în urcare două locuri până pe locul 7. Între timp, locul 6 a fost adjudecat de un fost hit de number 1, D-Bunge, Oliver Twist. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Never you to Baba, and you like Pali Pupa, and I know you love croissant, but you know to sing his song. I thought as much, you know, I do not blame you though. You wanna have them all, you know it's wrong, but the truth is that you're just an oliva. Oliva, oliva tree. You're just an oliva. Oliva, oliva tree. You're just an oliva. Bum bum, shake it bum bum, bum bum. You must need it, need it, bum bum. Shake it bum bum, bum bum. You must need it, need it, bum bum. So it dun dun, dun dun. You must need it, need it, gun gun. So it dun dun, dun dun. You must need it, need it, gun gun. So it dun dun, dun dun, dun dun, dun dun. Need it, gun gun, gun gun. You must need it, need it, gun gun. So it dun dun. Beautiful like diamonds in the sky. I too am. locul 5 săptămâna aceasta pentru Rihanna. Am ascultat Diamonds, iar acum ne pregătim să-i ascultăm pe Corina și Pașaman cu Perdele Moi, locul 4. Hei, sunt Corina și ascult Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. Și perdele moi și ochii mei goi, suspine la vise promise în doi. La cum îmi zâmbeai, la cum mă priveai, suspine la tot ce-am crezut că mi-ai dai. Man assassin, big style production. Ha ha ha, man in the area. Yeah yeah yeah. Pasha and Karina again again. Spinele moi, și ochii mei goi. Se spine la vis, se promise în doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, se spine la tot ce-am crezut. Și-am crezut când mi-ntreai. Spune-mi dacă simți și tu. Spune-mi dacă ritmul e la fel de încet. Ai transformat iubirea într-un defect, yeah, yeah. Dar oare ce gândești acum? Oare-ți pare bine când vezi cât rău? Ai pus într-o secundă înăuntrul meu, yeah, yeah. Ți-aș fi dat ce mai bun din și-am crezut când mi-ntreai. Și penele voi și ochii mei doi, se spine la vise promise în doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, se spine la tot ce-am crezut când mi-ntreai. Și ploi, până când tu sau eu am făcut pasul înapoi. I miss you every day, but you see I have no choice. Nu let you go, baby, e mai bine pentru noi. Nu vreau decât să uit sau să dau timpul înapoi și să-mi aleg iubirea într-o frunză de trifoi. Ți-aș fi dat ce-i mai bun din mine, oh, dar tot ce aveam erai doar tu. Și-am crezut când mi-ntreai. Și penele moi și ochii mei doi, se spine la vise promise în doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, se spine la tot ce-am crezut când mi-ntreai. Number 3. Am așteptat să-mi scrii un bine.